Look at you, girl. Ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high. Parang iba na to. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. Bakit napaka-perpekto? Kitang-kita tila ba wala man lang kahit isang depekto? Besto, kahit anong anggulo, baka pwede kang makunan personal kahit isang litrato mo. Pampakalma lang kasi nga alam mo bang pag di ka nakikita ay tumataas pagkahibang po. Tindi mo, ganda mo, ngiti ka nga ulit para naman buhay ang araw ko. Para bang walang makakahigit, panis lahat kahit sino pang makita ko. Shit, ikaw ang pinakabet, baka pwede kang maget. Kundi man ayos lang basta makita ka sa net. Tipong pag kagising sarap agad sa feeling. Tamang tingin sa pic mo kahit yun ka lang kapiling. Di bali nang maging kung ano man ang isipin. Kung ikaw naman ang makikita ko sa aking pagising. Look at you, girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. I just wanna say something for you. You know the boys out there may gusto na sa'yo. Hindi mo matatanggi ang kagandahan mo, lalo pagka naglabas ka pa ng larawan. Kumbaga sa ulam, ikaw yung aking favorite. Kahit anong damit sa'yo ay fit na fit. Parang malabo nga lang. Kumakanta ka ba, baka pwede kita na makapit. Minsan pwede bang makita ka? Kung may pagkakataon ay lalapitan ka. Kung makapagbigay lang ng regalo. Kasi pag nangyari ang kompleto na ako. Sa dami-dami kong mapapansin, umugali mo sa akin ang nagningning. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. Wow, sana naman. Huwag sana magbabago dahil malabo ka ng mapalitan. Look at you, girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. Oh stop, tama, scroll down, scroll up. Hintayin ko lang mag-pop yung pic mo. Automatically heart reaction, baby. Whoa. Napauna na, daigir isip pag nag-selfie ka. Ang ganda mo, mapapersonal, pati na rin sa social media din. Ikaw yung dalagang Pilipina na inaabangan ng iba. Sa IG, sa FB, o kahit saan man yan. Baby, baby, di ko na alam ang gagawin. Baby, baby, gusto kitang ipagdamotri. Kasi hindi nga pwede kasi ang dami nagkakagusto sa'yo. Tanging iling ko lang ay makilala ka. Look at you, girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. Look at you, girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. Solstice?